نشی کلا اچرنا اچرنا چار کلا غی در رزق مالکان ندی بیا ولدا مدد کوی بل والله الذی الحکیم بلکہ اللہ ہی غالب دی حکمت نو مالک دی وما ارسلناک جواب سوال مقدر سوال داد خان زجت نبی برحق نو پمنگ دی عذاب راشی جواب وما ارسلناک الا کافتا للناس دی کافا دو ترجمی دی یا خدا جی چې دا کافتن ندی دا پا ماند جامع انصر دی چه جامع انصر شی دا کافتن بدا بحال شی دا ارسلناک که دی کافنا چه کافتن پا ماند جامع انشی نو حال بشی دا چانا ارسلناک دی کافنا او کافتن که بدا تالی پا دی مبالغی شی پشان دا علام سرا نمانا بیدائی وما ارسلناکا اونی لگلی منگتا الا کافتن مگر پتی حال کی تو حال کا کون سا کافت للناس کاف للناس چت پورا ٹول خلق ولا طالبات مبالغی شوا او کافتن حال شد ضمیر کاف نہ نے لے گلے من تعالرا مگر لپاد ٹول خلق بشیرا و نذیرا او دیم مان دادا چدا کافتن نے دا حال دے دل الناس نہ او دا حال مقدم دے پل الناس باندې معنی دادا او دا پما دے عام بشی وما ارسلنا کا نیلے گلے منگت الا للناس کافتن معنی بشی نیلے گلے منگت مگر لپاد خلق کافتن عام دے پارا کافتن عام دے پارا بشیرا و نذیرا لیکن اکثر خلق نہ پویگی اوئی متا زروادو کلب داواد دا قیامت ان کو نم صادقین اوئی دویتا لکم میاد یومن تاز پار واد دا دی یورزی لا تستاخن من ہو چرستو بنشے داغین یو سکنٹ ولا تستقدمون انبت مخشے چا دا قیامت رزبا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين زجر دے پدی آیت کے لپار دا منکرین ہو اور بیان دا نزاع او دا جگڑے دا مشرکین ہو معبودان باطلہ دا مشرکین و آغا مشرکین چغد دوی پیران سو یا علماء سو او دا انپڑ مریدانو پا قیامت کی جگڑی تیک شوا آیت آسان دے وقال الذین کفروا اوی کافران چارگز نراو ایمان پا دے قرآن باندے او نراو ایمان پا کتابونو چمخ کدی دے ندی نا قرآن من نرو دور کتابونو منو جواب خو پس صورت تا تخریف کرے ولو ترا از الظالمون کل چت اگوری چت اگوری کل چ ظالمان بدر الشوی عین دربیم دل اللہ پہ دربار کے بدا سے حال کے یرجو باز الی باز القولا چ واپس کئی با باز دوی نور توینا یرجو واپس کئی با یعنی پختو کے معنی اڑی را اڑی بدوی یو بل توینا القول وینا سوال و جواب جوابونا یو بیتا دا سکری بل بیتا دا سکری یقول اللذین دا یرجو تفصیل یقول اللذین استضعفوا ابوی آغا خلق چه کمزوری گن لشو لپار دا چا استکبرو چه لوی کری وا لولا انتم لکننا مؤمنین که چر تاسو نوی نمنگو ایمان راوڑن کی که تاسو نوی نمنگ با معاہدینو و تاسو زمنگ عقیده برباد کری وقال الذين استكبروا ابوي اغخلت چالوی کړي وا یعنی مشرکین سرداران للذين استضعفوا اغ چاتا چې کمزوري ګڼل شو انا نو صددناکم عن الهدى امنګ منه کړو تاسو د قران نه بعد ازاکم کله چې راغلو تاسو قران بل کنتم قوم مجرمین تاسو وای پخبل مجرمان وقال الذين استضعفوا ابوي اغخلت چې کمزوري ګڼل شو ان پر مریدان للذین استکبروا لپاره منکرینو بل مکر اللیل والنہار دا مکر اضافت لیلتا دا پا اضافت تفاسر دے او دلتا مخی دا فعل مقدر کی چی بل سددنا مکرکم بنا فی اللیل والنہار تیشوا سددنا مکرکم بنا من کریو منگ دا توحیدنا ستاسو اغا مکرونو چی تاسو من خلاف بکول فی اللیل والنہار تاسو اغا مکرونا چی تاسو با درز شپی کول سو مکرونو از دا مکر اللیل تفصیل دے از تا مرونا نا چی کلا بتا سو منگ تا حکم کو امر بکو ان نکفر باللہ چی منگ شرکو کو اللہ سرا و نجعللو اندادا اگردو اللہ لر شرکان واسرن ندامتا وخکار بکی دوی پا دغ وقت پیغمانتیا کل چی وین دوی عذاب و جعلن الاغلال اثر رو ندے دا دا ازدادو ندے دا اثر رو پا ماند اخفا رازی اور اثر رو پا ماند ابدا هم رازی نمانا و اثرن ندامتا او پتا بکی دوی پیغمانتیا یو مانا شو زرکی با افسوس او کی یا اثر رو پا ماند ازهر رو کی و اثرن ندامتا اخکار بکی دوی اخپلا پیخمانتیا لگا صورت فرقان کی تاوی چی عز الظالم علای دی چکونا بشورو کی اثر رو دا ازداد ندی قد یکون بمان الاخفا و قد یکون بمان الابدا و ها هنا بمان الابدا ازهرو دلتا خلی و جالن الاغلالا اواب چو منگا اغا پتای دا زلت فی آناقی لزین کفرو پا غارو دا کافرانو کی حال یوزونا او بیل شدیتا چه بلن نور کولی که دویتا مگر داغ آمالو چه دوی کول پو دنیا که او نولی گلی مگا پا یو کلی که دا پیغمبرانونا من نظیر یو پیغمبر الا قال مطرفوها مگر ویلو اگر کلو عیش پرستو مطرفوها عیش پرستو انا بما ارسلتم بی کافرون من پا غم اصلی دا توحید چه تاسو پی لی گلی شو یا انکار کون کیو من خو نمان استاسو دا مسلا چه تاسو بس تاسو چه سوائے دا اغلال نه دی دا د غل جمع ده ګوره خیال کوی خا پښتو نه ده عربي ده او دا اصل کې هغه اسخا پټه ته ویل کیږي بالکل اسخا پټه چپاغي پټه کې سوشي سپګي وشي سپګي او پس ته سپګو نه هغه بالکل اسخا شي لکه علامه قرطبی ذکر کوي دا صفحه 304 صفحه ده 304 دې لیکي چې دا اغلال د غل جمع ده واصل ان الغل كان يكون من قد وعليه شعر فيقمل اصل کې دا غل چې ده دا هغه سرمند چې ډیره زړه شي او دا زوروالی نبیا اوچوی اپایی کس بگوشی سرمن دا غنه سرمن چه زرشی بیا دا چوی که نا چه دیر زرشی و تک تورشی او بیا پایی کس بگوشی نو دا سپوتا و مومن سپوتا خلا دا سی گنده پتای سپوتا پرتی نو دلتا که الغل نمراد اغا پتای دا زلت ما ماناو کرا توقونا ای زلت پتای پشان دا سپو وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا باب چارم دے او اخر د صورت پوری پدی کے زجر دے منکرین ہوتا دا اس آسان دے وقالوا ابد ویدا مشرکین نحن اكثر اموالا واولادا منگ دیرو پت دتا سنا پیتے بعد مالونو پیتے بعد اولاد وما نحن بمعذبین نیم عذاب را کرے شوی دی بھائی زمن تا مال سوا دے اولاد زمن سوا دے او مالیت مو سوا اولاد میں سوا دا دلیل دی چې موږ خ خلقو او موږ د الله مقربین یو دا د وی اعتراض دی ښه جواب قل وای دوی ته چې ربی یبسط رزقا زما رب فراخی رزق چاله چې خوښ شي و یقدر په اندازه کوي تنګي ای په اندازه ورکی لیکن اکثر د خلقو نه پویږي اکثر د خلقو نه زیاتواله د مال دا سبب د عزت ګرځول په دنیا کې حالانکه حقیقت داسي نہ دے الرزق یختی باب عاقل قومه و یبیت بوابا بباب الاحمق اطراب جلد سان دیوی لگا نا الرزق یختی باب عاقل قومه ويبيت بوابا بباب الاحمق دا رزق نه دي عقل دروازه چې دا خطا کی د بیوقوف قمه کل شریف دروازه ودريږي دا طالبان نه دي دا مليان دي دا چې نوم لیکي چې دا نوم نه ګل جوړ کی نوم لیکي چې دا سي خسته نوم لیکي چې تبا چې دا ګل جوړ کا لیکن بینک بیل سر څنګه نشته دي او دا غټایټ چې دوی څنګه پیسې وي او دوی له نوم لیکل ناراضي دوی چې کروڑونو روپیا وباسي نه منیجر وتی دانو داسي کې نو پیسې داسي باسي پوهې کنه نوم لیکل ول ناراضي او پیسې دمره چې حساب نشو کوله امولیان طالبان نوم داسي لیکي چې سم ګل کاری وکي او جیب کې کنګال به کاف پاکستاني الرزق یختی باب عاقل قومه ويبيت بوابا بباب الاحمق ومن القضاء وحكمه باصول لبيب وطيب عيش الاحمق وجهنا لقد جاء الانبياء فيها كرامه ولقد شبعت فيه بطون البهائم الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم اصل تفصيل جواب ندی مانستاسو نو ندی اولاستاسو بلتی پاغ خصلت تقربکم اندنا چی نزدی کتاس لمنتا زلفن پا نزدی کسرا مفول مطلق من غیر لفظی یل سمانا تا پا مالو پا اولاد نازیگی مالو اولاد چی دے دا سبب دو قرب ندے الا استثناء متصل شنمان دادا سوا دا آغا چا دا مالنا آمن چی مانی راوری اور عملی کری نیک او بیا دا مال اللہ پلار کی خرچ کری وی بیا اغیلر بم اجر زیات ورکو ٹھیک شو استثناء متصلہ مگر اغا مؤمنان چی مان راوری عملی کری نیک او بیا مال خرچ کری دا اللہ پلار کی فولائکا دویل پاد جزا و زیفی بدلی بس دیو ماندہ چی اللہ استثناء منقطع کا ندی مال نستاس اور اولاد چنیز دی کی تازر منگتا پا مرتبہ بس لیکن من آمنا آغا سوچی مان راوری اور عمل کینے اغیل پار دی جزا و زیفی بدلی پا چندنو باندے بیما عملو پا سب دا عمال دو دی وم فی الغرفات آمنون آئی با دی پا مانو دا جنت کی محفوظا دا زیف مانو میں اکڑا تا پی پوشوی جزا و زیفی دیل پاری بدل دو چندا بیا دو چند شی نو آغا جواب دے پا دی اعتراض دے چی اصل قانون خدا دے چی بدل دا باری تعالی دا نیک اعمالو آغا دلسو نشورو یو پا لس ادل تر آغا چی از زیف یو پا دوا جواب سو خدا سکے جزا او زیفی چی مومن کامل وی او مخلص وی اصل یو خو پا لس باندے دا هر چا دے پار دا ندودوی پی یو پا شل وی دویم جواب دا دی چې دلته کې دا ضعف چې دی دا په معنا د تکثیر دی راسره تکثیر دی مطلق ضعف مراد نه دی دل پر ما معنا درته پښتو کې بل شان لوکړه لوم جزاء او ضعف دی لپاره دی بدلی په چندونو باندې یو چند نه چندونه یو چند دو چند لس چند شل چند دیر چند چندونه چندونه چندې نه ګورم ته چندو په سلار شي چندونه وان فی الغرفات یامنون والذین یسعون فی آیاتنا اگر سوچ کوشش کی پیپتال داتون زمگا مقابلہ کون کی اولئک فی العذاب محضرون دیو پازاب دا دوزخ کی حاضر کرشی قل ان ربی دلیل عقلی دے پا ما سبقا باندے او دادا تکرار ندے دلدہ کی تفریل پاد زیادت تا چاگر ما انفقتم دے مخی آیت کی دا ما انفقتم ذکر نور آگلے دا آیت دوبارہ داغی زیادت تفریح پاره دی او ای دوی تر چرب زما فراخی رزق چاله چې خوغشی د خپل مخلوق نه و یا قدرو له او پندازی ورکی و ما انفقت من شین اغه مال چې تاسو خرج کړي فهو یخلف الله ای وزن ورکی داغی و هو خیر الرازقین الله به تر رزق والا دی ته چې سوار کین الله تعالی داغی ایواز درکې او الله ستاسو مال ایواز نه خرابای و یوم یحشرهم جميعا فرد اقامت مهم جمع کتولو لرا و بیابو یو فرشت ہوتا ها اولائی ایاکم کانو یابدون ها اولائی آیا دا خلق ایاکم کانو یابدون وستاسو چی عبادت بے کاؤ وقال الفرشتي بي سبحانك تفاكي انت ولينا من دونهم تكارساز و مددگار زمنگا دوینا بغیر بلکو دوی چی عبادت پا دی پیرانو کاو اکثر دو دوینا پا پیرانو با ایمان راوڑا کانو یعبدون الجنہ اکثر دوی چی عبادت پا کاو دو جناتو ولی تا صورت انعام کی سلم نمبر کیویل دی و جعلو للہ شرکال جنہ شرکان دو پیرانو بیزان نجور کرو یا مدارک فی جزکا کانو یعبدون الجنہ دوی با دی عبادت تا جناتو کاو زکا چی دوی عبادت تا غیر اللہ چی کاو نو پا اطاعت تا شیطینو کاو دادر حقیقت تا شیطان عبادت شا لکا مدارک وی حیث اطاعوهم فی عبادت غیر اللہ چی دوی جناتو اطاعت کرو پا عبادت تا غیر اللہ سرا زکا دا غیر اللہ عبادت چی دے داد شیطان پا وسوا وسوسی سرا رے دیمتو جی چھا تفسیر ابی سعود حنفی لکی اکس یا عبدون الجنہ دیب جنات عبادت کا سمانا اے دا اکثر پیریان شیاطین چیو دا بت کے با ننوتل مشرکین سربے خبری کولے مشرکین سربے نغی بدا پولے چھو دا بت سے منسر خبری کی پکی نبت دی شیطانو یا عبدون الجنہ اللہ کریم فرمائے فتو ما پسنن رضا لا یملک بعضکم لبعض النفع واک نلری اختیار نلری بعض استاسو لپا دنورو نفعا رسول دا فیدین لکول دا ضرر ونقولو للذین ظلمو او بے منگ ظالمانو تا اس کے عذاب دور آغا عذاب چی وید تاسو پا دی سرا چن درو جنبا مگانا تو کس زبونا چی درو جنبا مگانا او بیہاز زمیر دلتا کی عذاب تا ندر آجی ستر آجی دے النار تا لکا بیگا چی دیوینو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ زجر او کل چلوس تکی پا مشرکانو بازم آیتون دا توحید قالو ای دا ظالمان چی ما حازا نئے دا بیان ان کے دا مسئلی اللہ رجل مگر یو سرے دا ارادہ کی آن یا صدقم چی منا کی تاسو لرا عبادت تا غچانا یا بدو آباؤکم تستاسو مشرانو بداغی کاؤ وقالو او بیا بیوی چی ما حازا نئے دا مسئلہ اللہ افکم مفترہ مگر دروغ دی چی جوڑ کرے شوی دی او ای با کافرانو لی پار دا حق ہر کچرا بغی دوی تا ان حازا اللہ سحر مبین نئے دا مگر جادو اخکارا پیغمبر تب ای رجل مفتراوی اور مسئلی تب ام افکم مفتراوی دا سی بدبختو وما آتیناهم پا دی کے رد دی دا مشرکینو دا قول وکی دا چی دوی بسوی پیغمبر تبی چی رجل دی او دے ارادہ کستا دا پلار نکا کی دی بدلولو ابل اعتراض بیدا کو چی دا افکم مفترا دے حاصل دا جواب دا دے علکت چی قرآن تا و حق تا افک مفترا وے چی دلیل در سغشتے چی راخکارا کی راتا چمنگے اگورو نو جواب اولی کا وما آتے نام ردن لقولهم وما آتے نام من کتبین ندی ورکڑی منگدوی تا کتابنا یدرسونا چی دوی لولی ادریس آسمانی کتاب خو نشتا دے بغیر دا قرآن نا چی دوی آغا لولی او دیغین استدلال کی چی دا قرآن اف دے شتے سورت روم کتاب بگا آغا جویلو 35 نمبر آتو آرہا ام انزلنا علیم سلطانا آئے ورکڑے مدے مگا ام انزلنا علیم سلطانا آئے نازل کرے مگ پدی بان سے کتاب او یتکلم بما کانو بی یشرکون چگر دی سر خبری کی شتے سے کتاب مارا کتاب چرتا دے سورت زہرف 21 نمبر آیت گورا ہم آتے نہ ہوں کتاب من قبلی فم بھی مستم سکون آشتے دوسا کتاب دا قرآن نمخ کے چدوی تے استدلال کی نشتے ور سکا نوالی دوی درو ہوئی وما ارسلنا الیہم قبلکا او ندلی گلی مگدوی تا نمخ کے من نظیرن سو پیغمبر وکذب الذين من قبلهم او نسبت درو کړه مسلې د توحید ته هغه چا چې مخکې دینه تیر شوی دی دینه مخکې چې کوم خلک تیر شوی دی آی د مسلې توحید ته نسبت ته تکذیب کړه وما بلغو فاعل مشرکین مکه دی ښا وما بلغو او ندی رسیدلی دا مشرکان معشار ما آتے ناهم زر می حصی دا مال و دولت معشار مال یاد شوا عشر عشیر زر می حصہ عشر عشیر زرم زر زر روپے زر روپے زرم حصہ تیشوا دا آغا مالو دا دولت آتے نام چھ مادوی تور کردے فکا زبو رسولی آغی نسبت تا دروکڑا پیغمبرانو زمان تا فکے فکان نکیر سرنگی زمان سرنگی زمان انکار پا غیبان دی یا شو دردہ دا میشار چکم دے کنا دا تفسیر قرطبی لکی ماوردی لکی باری محیط لکی محققین علماء لکی چھ دا میشار چھ دے دا عشر عشیر توی میشار عشر عشیر توی اور عشیر عشر عشر عشیر توی اور عشیرہ عشر د عشری توی اور عشر لسمی توی یا سر میشار عشر د عشیری توی اور عشیرا عشر د عشر دے جو عشر د عشر شنستی جور شلا زرم ایسا لکما تا گورا زرم روپو کے لسم اسی شیرے سل روپائے پسلو کے لسم اسی شیرے لس روپائے پلسم کے لسم اسی شیرے یو روپائے پزرو کے سو شوا یو شوا مانا یاد شوا دلتا گورے انم خالی چورتا خا او خطا نشی اور کتابوں اس یار وقت نشتے چیزت آتنا کتاب مخیم کھانا خو داد قول جمہور دے اور پدیبان علماء کرام دیر خستہ اور نہایت عمدہ باز کرے دے اللہ داد 310 المعشار ہوا عشر العشیرہ والعشیر ہوا عشر العشرہ فیکون جزءا من الف جزء الماوردی وهو الازهر ما وردی وی او داڑی رخست خبر ادا مانو بسنگا کہ ندی رسیدلی دا مشرکین زرمی حصے دا غمال دولت و قوت تا چمنگا اگی پو خانو تور کرو راگی در رسولانو تکذیب کرو ما نیولو بھی کو جا دا چرت دی دی بسنگا بچی قل ترغیب الى التوحید وعید ویتا چی نما عیزکم بی واحدہ اے خلق دا تاسو نصیحت در کوم په یو خبره بی واحده اے بی کلمت واحده یا بی واحده اے بی خصلت واحده تاسو یو خبره کوم یو کلمه یو خصلت ان بیان دې د ما سبقا یا ابن عباس ان پوش کنه مې سبا بدل کده اغینا یا ان چې دې ان تقومو خبر کا مبتدا مقدر کا چې هی ان تقومو زواز کوم تاسو په یو خصلت هغه سشه دې ان تقومو بیان د خصلت او دې ګي الله رضا دې پاره یا خبر کا مبتدا مقدر کا هي ان تقومو دا هغه د چې تاسو درې ګي الله رضا دې پاره دعا وفراد دو دعا یو یو ثم تفکروا بیا سوچو کای ما بصابکم من جننا نشته په مرګی تاسو باندې اسد لیون تو او نه دې مگر ير انکه مخ ير انکه دې پاره تاسو بین یدی عذاب شدید مخکد عذاب شدید نا یدی تازه یقید قیامت نا مخکد عذابونو نا چو من مسلا الک یریتا مخکد راتلو د عذاب شدید نا مخکد قیامت نا مخکد عذاب شدید نا او من چ عذاب شدید نا بچ اصلا شو او دان تقو مخو پوش لکنا الک او دریگا زان لا پتی گوٹ کی او دریگا مراقبه شو چې دا مليسه څه خبره کوي دا دروغ دي کرشتیا دي نو تاسو ته عقل سوی کینی نو دوه درېګای الکه دا خبره څنګه ده او تاسو خو انصاف دې پاره حسد او رنا د زړه نه وباسه قل جواب او ما سالتکو من اجرن نغوان تاسو ما سوال نه کړ تاسو د جرأت فو یا ما مسلکا ما سالتکو من اجرن آگا چه ما سوال کرده ده دتا سنه ده اجرت فهو لکم ناغستاسو شا دیسته مخلا شوا خیال که وقت آن دینا مقصود دانه ده چه پیغمبر اسلام ده دینا اجرت مطالبه کرده وان بلکه دا ده پختنو خبره ده علاقه چه ما لسر آکه نو زا جیب که ده سو کنزلو مکی که نا وی ما لسر تسر آکه نو جیب که ده که ده سمانا ما قطانس شیخ وقت نده فرزن که می غختی نو جیب که ده که ده آغا که ما غختی داس منو که آغا که ما غختی ده تاسو نسو جرت فهوه لکم نو جیب که ده آغا ستاسو شد نده اجر تبلیغ زمان مگر پی یو الله اللہ پر سبانے گواہ دے دا ٹول طرق تعلیم دی قول وے دیتے چے نربی بے شک رب زمان یقذف بالحق بیانی حق یقذف مدارکوی ینزلو الی الانبیاء بے شک رب زمان بیانی رالی کی حق انبیاء ہوتا علام الغیوب اغزات چے آگ پر سبانے پو دے دا ٹول سوالات دی اگوی چھتا مجنونے ادھر گئی یا ہوئی ہو سو چکے بیا استا پا دیکھ بیان کی بس غرضی ویلکہ غرض میں انہوں تو زان سکے دا بی دا چاہوی چھتا پیغمبری تو چاہ پیغمبر کرے وی ربی یقذف بالحق تیشو کنا زمان رب راج رگل کئی پا اکسرا انبیاء ہوتا او ایدوی تا چجا الحق راغ حق وما یبدو الباطل سر نشی نرول باطل وما یعیدو او نشی ناگر زیدے باطل دی زیتا سو پر چی حق موجود وی دی باطل ترجمی دو کا یا خو باطل مراد معبود باطل دے وما یبدئو الباطل اول نشی پیدا کول نشی کول اول الباطل معبودان باطل وما یعیدو دوبارو نشی پیدا کول کولے ناول پیدا کول شی نہ دوبارا بس اللہ غزات اول پیدا کول د مخلوق کئی نو یعیدون بیا دوبارم پیدا کول کئی اللہ اولم پیدا کئی نو دوبارم پیدا کئی خو معبود باطل نہ اول پیدا کول شی نہ ثانین دوبارہ پیدا کول شی درمہ تو جی ما یبدو الباطلو نشی اکار کے دے باطل وما یعیدو او نہ دوبارہ رات لے شی چکل حق موجود وی جال حق و حق را گئے چکاگنو ما یبدو الباطل نشی اخکار کے دے باطل وما یعیدو او دوبارہ نشی رات لے باطل اس پا دیبان سوال دے شیخ القرآن بفرمائل چے کہ اس رئے سوالو کی چے بلخ و بخارا چے دا علم مراکزو اور اگر دا توحید و سنت مراکزو آل تخورو سیان رالل تو باطل خورا گئے کنا حق پزے خو باطل را گئے کنا شیخ قرآن بھی بیا مانا کولا راغ حق نشیخ کارک دے باطل او نہ دوبارہ رات لیشی سو پر چھ حق موجود وی او چھ حق لاڑا نو باطل بیا بٹ سکی اتن بکی حق چلاڑا نو باطل بسکی بخارا سمرقند خو بھی جنی کنا داد علم لوی لے محاکیزو اگا عاشق وی کنا ما شکے چھتا تخت دلے وان ترکو ترسی دلے وان اگر آتر کشے رازی اگر آتر کشے رازی بدس آرد دلی غمگینی مارا بحالے ہندو یشدادم سمرقند و بخارا ہندوستان نوالی تر سمرقند و بخارا پورے داد علماء لارے علماء بطل او داد علم مراکزو آو اگر ریشمی رنبال او دائی واقعات مشہور دیم قول اوہ دوی تھا این زلالتو دیوی رسستو خو دا خلق خلاف کئے دا سو ہے اوہ دوی تھا این زلالتو فرزن کے چرز گمراہ ما سمانا کہ چرز تاستا خبرن نا غلط کم فا انماز اللہ را نفسی بشک وبال دا گمراہ زمان پا نفس تے و این احتر دے تو او کہ زب ہدایت باندی ما او یقیناً یما نفا بما یوحی الی ربی دا پسو دا غوحی دے چمات زمان اللہ کردہ انہو سمیعن قریب اللہ وردن کے دے اور قریب الرحمت دے ولو ترا تخریفات دی ولو ترا او کچرتو ہی نے از فضیو جس وقت داخل گبراوشی پا موت سرا عذاب دنیا سرا عذاب آخرت سرا پا قبر کی یا پا آخرت کی فلا فوتا نبی دوی لپار نجات فوت مائن نجات وو خضو من مکان قریب او بنی ولشی دوی دی نیزدی زینا سمانا اللہ تا حرز نیزدی دی اشارت گرفت تام تا او بنی ولشی دی نیزدی زینا مانا چکل اللہ نیسی نو نیزدی نبی او نیسی مانا سا دوی دی اللہ نلری نی دی حرز اللہ تا نیزدی دی ما من دابتن الا هو آخذ بناسیتها دشتے او دابا مگر تا تندی نئے نیون کرے وقالون دا مشرکین باوی پا داغا وقت کے چا کل دوی انی ولشی بازاب دوی آمننا بیهی منگ راوڑ ایمان پا دی قرآن منگ ایمان راوڑ پا توحید جواب وانا لهم التناوشو او چرت دے دوی لرا اچول دا لاسو من مکان بید زیل لنا وانا لهم التناوشو سرنگ بس ثابت سی دیتا رسول دلاس دزیل لنا التناوش لاس چول التناوش گرف کولا دی مانا سشوا ما توقی دا دی بوی پوغ دا عذاب چی آمننا ایمان منگر آورو نو اس دا وقت دا عذاب علیم بی عذاب علیم پو وقت کی ایمان راور المعتبر ندی نمانا چرت بی دوی لی پارا اچول دا لاس ایمان تا دا زیل رینا عذاب علیم پو وقت کی ایمان راور المعتبر ندی یو او که دا عذاب دا آخرت چی و آخرت خود دار الجزا دے دار العمل ندی ایمان خود عمل کار دے نو انا لو متناوش چرت با راشی حاصل بشی دوی تا لا سچول ایمان تا چی دا عمل دے دا دار الجزانا دار الجزانا بسنگ دی عمل راوڑی او پا دار جزا کی دی عمل سنگ معتبر شی وقت کفرو بی حال دا جو بی انکار کرد توحیدنا من قبل پا دنیا کی ویقذفونا بالغیبی او وشتل بدوی دا قرآن خلاف وشتل بدوی دا حدیث خلاف الغیبی خبر دا تک دا تک خبری بے کولی چا بیچ اساتیر دی چا بیچ دا کسی دی او چا بیچ اکتتبا دا تک خبری کولی من مکان بایدین دا زیل رینا خودل تا مکان نمراس مکن دا مکان نمراس دکان ندی بلکہ علماء لکی المکان ہونا عبارتن عن بطلان زنونہم عبارت دلت مکان دلتا عبارت دا بطلان گماننا یاد شکنا نلتا یاد کا ویقذفون بالغیب وشتل کئی دوی پا خبر دا تک سرا اے بے دلیل خبری من مکان بایی دا زیل رینا کم زیل کا لا اورنا یاد کراچینا کم زیلنا تفسیر زاد المسیح لکی من مکان بعید اے بعید عن العلم والحق دوی خبر کئی وشتل کئی سنا پا غیب باند تو خبری دا لرینا اے دا بے علم خبری دی لرنا اے دا باطل خبری دی حق نا لری دی سوشوا حق نا لری دی سمانا علم نا لری دی اے دا درو خبری دی اے دا باطل خبری دی وحیل بینم او دیوال بشی رکاوٹ بشی پمیند دوی و بینم آیشت اونا او پمیند دا آغا ایمان وقت دی پمیند دا آغا ایمان یشتہونا چی دوی بغواری پو وقت آزام سنگ با رکاوٹ پیدا شی کما فویل بی اشیائیم لکا چکر شو دو دوی هم مثل خلقو باندی من قبل دینا مخی خلق کافران بو او چکر او پی عذاب راغی نوی آمننا دوی ایمان نو معتبر شوی دوی ایمان بدی چرتن معتبر شی انہم بیشک دا بدبختان چی دی فی شک مریب دوی پا شک کی دی داسی شک چکلک شک داسی شک چی بلہ پا شک کی غرز ان کی زکر شک خو شک شا اور مریب اعلی درجہ دا کنا شک ابتدا دے اور مریب ریب اعلی درجہ دا شک کی دی پکلک شک کی دی شک کی دی بل پا شک کی غرض ان کی دی سورۃ سبا ممتاز پا مسلو دا سلو رو سرا چھے اے تاسو چاہتا شفی غالب ہوئے اگی شفاعت نشی کولے ولی مالکان ندی ولی حصہ داران ندی ولی معاونان ندی ولی موزونین بھی اذن شفاعت ندی سنگا سورۃ ممتاز ہو پا کمالات دا باری تعالی چ حضرت داؤد تے ورکڑو سیشے تسخیر دا جبال او دا طیور اور نرموالد اس پنے سورۃ ممتاز پا کمالات دا باری تعالی چ سلیمان تے ورکڑو آسیشے تسخیر دا ہوا تسخیر دا جناتو اور نحاس مائل کے دل سورۃ ممتاز پا بیان دے اہم مسئلے چ جنات غیب دان ندی جنات غیب دان ندی حال دا سلیمان خبر سورت فاطر مصفی ترتیب کے 35 نمبر دے پس دا سورت سبانا اور نزولی ترتیب کے دریسل اختم دے پس دا سورت فرقاننا اور ربط اسمی آغبت یادی ربط اسمی کم دے یادی اِلَّمْ تَسْجُدِ الْأَحْزَابُ فَحَلِكُهُمْ مثل سبا یا فاطر السماوات والارض کہ داخل استا توحید تا استا کلمی دا توحید بان ایمان نراوڑی دا سی تباہ کا لکا قوم سبا دی تباہ کرو اے اغزاتا چی تا پیدا کری اسمان نوزم کی دی. اچھا رب تی مانوی یعنی مضمون پہ اعتبار سرا ہر کا چی صورت سبا کے دفد شبہات دا مشرکین اشوا نپدی صورت کے دلائل اقلیو بمبار دے او دلائل اقلیہ متنوعہ بیانے گی او دیر عجیب انداز سر بیانے گی آب استامخ انشاءاللہ راشد دیو مسئلہ آلتو شفیع غالب نشتہ دے شفیع غالب نشتے شفاعت قاری سوک نشی کولے ولی شفاعت نشی کولے زکت چی لائق دے عبادت سوک نشتہ دے دادگی علت شا زکت چی لائق دے عبادت سوک نشتہ دے آلتا صرف داو چی مایم لکونا مایم لکونا اگر ارتا کنا یارا آیت نمبر 22 لا یم لکونا مسقال ذرہ مال فی ما من شرکن و مالو منهم من زہیر دلتا داغی لپارا اغیبان دیر زیاد اہم مسئلہ او تفریح ذالکم اللہ ربکم لہو الملک والذین تدون من دونی ما یم لکونا من قتمیر. سورت چرے پدریو بابونو بانے دیں باب اول ابتدا نواخلا تر آغ سوار لسم نمبر آتا پوری مثل و خبیر پوری دا باب اول دیں او پدری باب اول کے دلائل اقلیہ تقریباً 8 و بیانی گی ات دلائل اقلیہ نہایت عجیب انداز سرا چیز باغی تم دلائل اقلیہ متنوعہ او بیا د تشمار کم انشاء اللہ دویم باب دا 15 نمبر آیت نواخلا آغ تر 37 نمبر آیت پورے فما للظالمین من نصیر دید پورے بیانی گی او پا دی باب کی مسئلہ سی ذکر دا امثلو پا ما بین دا موحدینو او دا مشرکینو بشارتنا او دلیل وحی او دلائل اقلیہ دریم باب دا ات درشم نتر اخر پورے اے نفی دا علم غیب دا مخلوق نا اثبات علم یو اللہ لرا دو دلائل اقلیہ او زجرنا او چھ کل مجموعہ صورت نچوڑ راو باسی نو دیالس دلائل اقلیہ پر رد شرک باندی کم شرک اے شرک اعتقادی فی الدعا فی العلم فی التصرف اگ فیلی اس پاک شاہ مخلال ختم شو. الحمدللہ دلیل عقلی اول الخالق کل شے هو اللہ ہر شے پیدا کل والا اللہ دے فاطر سماوات چھ پیدا کن کے اسمان نو دے زمکو گردن کے دا فرشتو دے رسولا پیغامبر یا چھ پیغامبر بنا پیغامبر فرسی دا پیغام راوڑن کی ولی اجنہا خاندان دا وزر مسنا دو دو وصلا صدری دری وربا سلور سلور یزید فی الخلق ما شا اللہ پیدا کی برکت اچھی پا مخلوقاتو کی سنگ چو غواری یو مانا زیادتول کی اللہ پا وزر پیدایش پا جوڑل دا وزر دو دوی ما یشا چو سنگ غواری ان اللہ علا کل شین قدیر. توجہ کرو علک فرشتی دو وزر والدی دریو دریو دی سلور سلور دی خبر خلاص شوا یزیدو عام قیدہ عام قانون اللہ زیادت کی برکت اچھی پا مخلوق کی چھ سنگ اغواری کم برکت دا ملاحت دا جمال دا کمال دا علم دا عقل دا اونر دا لیدل دا قتل دا گرف دا تلل دا یزیدو فی الخلق ما شاشخا اور دا تفسیر سمرقندی لکھ لی تب سمرقندی تفسیر سو کم یار نو اس وقت نشتے نو مخی میں طبیعت خراب اس لگو نے خشی ہوئی تاسو دعا گانم نہ کوئی بخیلان یا سو کم حاجی دا سورت فاطر دل کی صفحہ نمبر 80 باندھے یزید فی الخلق ما یشاء الشعر الحسن والصوت الحسن والحد الحسن فی الجمال والکمال والزمامہ یزید برکت اچھے پا مخلوق کے سنگ چو غواری دسترگی خواہست دو گورا مخ خائست دیو گورا، صوت خائست دیو گورا، صفات تا دیو گورا، کمالات تا دی. یا ماندا شجی یزیدو فی الخلق ماشا، فرشتو سر خاص کا لکہ حدیث کی رازی رئیتو جبریلا ولو ستو مئت جناہن، تین سات سو وزری بی ورسقا بحیث سد الافق، کنار بند اکرا نور ہے ماشاءاللہ ہوئے کنا یزید فی الخلق ماشا ان اللہ علی کل شئ قدیر. دیم دلیل، اے دلیل اول سو الخالق لکل شئ هو اللہ، اس دیم دل النافع والضار هو اللہ، اللہ اللہ علک نفع نقصان دچا پا قبضہ کے دیں. ما یفتح اللہ للناس آغا چا پرانستلو کے اللہ لپا دخل قدر احمتا فلا ممسک اللہ لغی سوک بند ان کے نشتے، وما یمسک چچانا بند کی فلا مرسل لہو اغیل پرانستن کے آزاد ان کے لیگ ان کے نشتے، من بعدی پست اللہ دا بندشنا وول عزیز الحکیم، اللہ غاتب دے حکمت نمالک دے، اے لکا عزیز دے اور دارنگی حکیم دے، دائے والی وی ویز اسی وی دیم جواب دا دے عزیز وی سمانا غالب دے، آئے پا فیصلہ کے سوک مداخلت کیا گا پرانزی نسوک بندول نشی، چا گا بندی نو پرانستے نشی، زکا چی اگا عزیز دے پرانزی بندی ولی زکا چی حکیم دے. سبحان اللہ، آگا لفظی فرق تو گورا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، ضمیر مؤنث دے رحمت تراجی دے زکا چی رحمت مؤنث دے، وما یمسک فلا مرسل له، اس دلتا ضمیر مذکر رحمت تراجی کا داغی جواب دا دے چی دا لہو کی چکم ضمیر دے دا رحمت تراجی نہ دے، تو ما یمسکو کی حرف ما تراجی دے. یا ایوہ الناس سیم دلیل سالور درم دلیل المنعم هو اللہ، المنعم اللہ کے نعمت ورکہ ان کے سوگ دے، خالق لکل شے هو اللہ، نافع و ضار هو اللہ، المنعم لکل شے هو اللہ. یا ایو الناس اذکروا نعمت اللہ، سبحان اللہ، اے مؤمنان یاد کے دخلے پاک نعمتنا صفتا سبانی کر دی، حال من خالق غیر اللہ، عشتے سو پیدا کن کے اللہ نہ بغیر، چھ رزق در کی تاستا من السماء دبر نہ دباران والارض دکت دزمک نہ دمیو، لا الہ الا ہو نتیجہ بطور سمرا، لا خالق الا ہو، لا نافع ولا ضار الا ہو، لا منعم الا ہو، فانا تؤفکون. اللہ دا توحید چھ قرآن بیانی کا نا دا دید عجیبا دا اخپلا مسئلہ دا دیار مولا پہ یو فن کی خصوصیت کی کا نا دا دخل کوئی دا دی اخپل فن دے دا توحید دا دی خود اخپلا مسئلہ دا چور پسیو لگی داسی بیان کی کنا چر مشرکان وقت حیران شی او گورا تمنی چ خالق اللہ دے، تمنی چ نافیز وار اللہ دے، تمنی چ منعم اللہ دے، فانا توفکون فبی ای وجہ تصرفونا من التوحید الى شرک، او بدبختا سوجدا چ توحید دے پریخ و شرک پسی روانی. اللہ فیو کذبو کا تسلی دا، او کچر دوی نسبت تا درو کے تا تا، یو کذبو کا درو جن گنی تا دا مانا درو جنی بناو ایخا، او کدوی درو جن گنی تا نسبت تا درو کے تا تا، نفس بر جواب مقدر دے صبر کوا، ولی فقط کو زیبت دا جواب تفصیل نسبت تا درو کرشو انبیاء دتا نمخ کی، و الاللہ ترجو الامور اللہ تب واپس کرش انجام دا طول کارونو. یا ایوہ الناس و خلقو وعدہ دی اللہ پراوستو دا قیامت حق دا، نفلا تغرنکم لات دنیا دوکا دینا کی تار جون دا دنیا، ولا یغرنکم باللہ الغرور او دوکا دینا کی در را دا توحی نتار دوکا باز ما دا تا بیگاویلو پاغ سورت لقمان کی، غرور بزم الغین دوکا دا، غرور بفتح العین صفت مشبہ اے دوکا باز، الغرور دوکا باز عام دے شیطان وی شاوت وی جاؤ مرتبہ و مال و دولت وی، ان شیطان لکم عدو، ان شیطان استاسو دشمن دے، فتخذو عدو انوے دے اخپل دشمن، طول قرآن کے دا ذکر چھ شیطان دشمن دشمن دے، فتخذو در تراغے اور دا صورت پہ دے ممتاز شا، فتخذو عدو انیو دے اخپل دشمن، سمر قندیلی کی چسنگ دشمنیو کا، فعادو ہو بطاعت اللہ، سمر قندیل سا فعادوہو بطاعت اللہ او کہ واسا دشمنی دا خدای پتاب دارے قرآن تکینا نو شیطان زاربا اچوئی نو دشمن بیشے مز اکا نو اغی دشمن بشے روجو ساتا نو دغی دشمن بشے توحید منا نو دغی دشمن بشے سنت منا دغی فتخذوا دعا اے فعادوہو بطاعت اللہ او کہ واسا معاملہ دا دشمنی پتاب درد اللہ سرہ اے نما یدو بے شک بلیدا شیطان کفر و شرک تا حزب اخپل ڈالا یکون من اصحاب سعید عاقبت تیلت ندے عاقبت شید دو زخیان اللہ ماجہ تفسیر قرطبی کتا پہے کیوں بزرگ ناستو نمی ابن سمع کو آئے چکر دی آیت میں تفسیر لکھ گا نا حیران شا عزتا تی صوفیان و خبرو کما آگوی چی یا عجبا لمن اصل محسنا بعد معرفتی بی احسانی تعجب دے پاگا چاہ باندی چید اللہ محسن حقیقی انکار کئی پت دن چی اعترافی پی احسانات دے فیا عجبن لمن اصل لعینا بعد معرفتی بی احداوتی افسوس دے جت پی جنی چی رب محسن دے نا انا شکری سنگے کئے تپی جنی چی شیطان ستا دشمن دے نو دوستی ور سرولے کئے عقل مند خود دشمن لری لری تختی اتپ ترخ ترخ کی ورت ناستی الذین کفروا لهم عذاب شدید هغه کسان چې کافران دغې لپاره عذاب سخت هغه کسان چې ایمان راوړ د عمل کې نیک هغې لپاره د بخښنه او اجر غټ افمن زین له زجر په مشرک باندې افمن زین له آیا هغه سړی چې خسته کړی شي هغې لپاره سوء عمله ناکار عمل دې چې هغه شرک دی از تفسیر بحری محیط وچه معلم التنزید اولیک اگوره ناغوی چه سعید ابن جبیر وی نوزلت فی اصحاب الاهوائی والبدائی دایت مبارک را لگل شیده پا بارد بدتیانو که آن سعید ابن جبیر نوزلت حاضر آیتو فی اصحاب الاهوائی والبدائی داد بدتیانو پا حق را غلی ده مسئلہ حل شوا اف من زینا دا زینا مجهول ده نسبانا بکه آیا اغا مشرک اگر بدتی زین له بقهر الله تعالی چه خیستا کرشی آگی تا دی اللہ پا قهر سرا ناکار عمل دی چه شرک و بدتی فرعاو حسنا او بیا دی دی شرک و بدت تخوی نو اس جواب مقدر کا فمن یهدی ہے دا سے کاڈات پسو کے دایت ور کی جواب مقدر شکا نا اکہ بعض مشرک بدتیان اسموی وی گنبت جل بدت حسنا دے علک بدتا حسن مویا فرآو حسنا نزد این فقیر حیج بدت حسنا نیست این فقیر نگو رکھا مجد الفسانی ہوئی این فقیر ازو نقل میں کونہ تا خوشی کنا فرآو حسنا فین اللہ یزل میشا اللہ گمراہ کی چارچرا دو کی ویادی میشا توفیق ورکی چارچ خواہشی فلا تزحق تسلی دخوا پیغمبر اسلام تا او جو تذہب تری ترجمے کا رفتن بردن گزشتن مانا رفتن مانا کم فلا تذہب نفسو کا لار دی نشستان نفس علیم پدوی باندی حسرات مفول لہو دا تذہب دے لوجد افسوس سنونا دمر افسوس سنونا مکو چی نفس دی پی لار شی یا بردنو کا فلا تذہب مویلی کوا مخف کار پل نفس یا گزشتن ختم دے نکرشستان نفس پو دوی باند لیوش دفسو سنونا بسک اللہ پاک علیم دے بما یسناؤون واللہ اللذی ارسل ریاہا سیم دلی شا پینزم خالق لکل شے اللہ نافیزار اللہ منعم اللہ المحی والامید ہو اللہ اے مالک دا مرگ دا جن سوک دے واللہ الذی ارسل الیہ اللہ ذات چرا لی گیا واگانی فتسرون دا اچتی صحابا ورزی فسقنا ہو نم بیا منگلی گو الہ بردن میتن کلی بنجرتا فاجین بیل ارزا بیا بادو پدی باران سرزمکا بعد موت یا پس بنجر توبا کذالک النشور مسئلہ شوا سنگا لکا چی باران را لگو او پاگی سرم رزمکا عبادو دارنگی زمان حکم بئی او مڑی با دا قبرون پاسو کذالک النشور دق سیدی پاسی دل دا قبرون الک ازمکا اچوا ستاڈو خیانو چی دینا با تیغ راوزی اللہ ما باران اواراو زمکا میں نرمکرا اگی نمی سبزی راو اخلی او تو گوری دارا سے تو چی من یوحی لزاما وی رمیم زب در تسی دیزم کتا خپل حکم متوجی کنو تاب بارو غرزی از ما کافی خود تیاد دکنا لکه او گور باران او گور قانون در رحمان برن نوی باران کت نوی دزم که نوی تیغون را روان دارا سی بی حکم در رحمان پا بسی دا انسان کذالک النشور ازما پرب دی دار سے ٹولا سان من کان یرید العزا جواب دو سوال مقدر الک جواب دو سوال مقدر سش در دلائل دی سلور کنا مشرکین وی یرجی من چ دی عبادت کو دل پار نہ چ دا خدایان دی ال یقربونا الی اللہ زلفا من دی دی پ واسطے خپل ذات عزت من کو دی پ واسطے من خپل ذات عزت من کو چو دوی پا واسطے منگتا عزت ملاوشی نو جواب او دلیلم دے المعز والمذل هو اللہ عزت ورکا ان کے او ذلت ورکا ان کے سوگ دے اللہ من کان یرید العزا ہر سوچ غواری غلبا ہر سوچ غواری عزت جواب دے پٹ مرضی استا اولی کچ بابا تقدیر و باسی من کان یرید العزا ہر سوچ عزت غواری غلبا فلیت لبھا من اللہ جواب شا اے ادی غواری دا اللہ نا ولی فللہ عزت جمعیا خاص اللہ دے تول عزت یاو کا ہر سوچ ارادہ کی دے عزت فلیتی اللہ اللہ تابدار شا ولی فللہ عزت جمعیا اور دیز دے کس اگر سوالات ماں بیان کری دلتا فلندہ خبرو کا فہو المتصرف فیا فللہ کی دا اے انحصار دا عزت ذات باری تعالیٰ کی دا حصر تصرفی دے کم حصر دے حصر تصرفی چی دا علم خر دے پخٹو کیوں نن خلی چرتا چی بل ذکر ہے فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین علاکہ دلتا حصر تصرف دے او لرسولہ او للمؤمنین کے حصر مصرف دے حصر مصرف مصرف رسول دے مصرف مؤمنان دی اور اختیار دے چاہ دے الی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه آیت مشکل دے اور ترجمہ تو کہے دا اے اول ترجمہ چکما دیر مزیدار دی زیسر مناسب دا کوما کافر عبادت کو دا غیر اللہ ولی وزان عزت مند کوما نو اللہ اچھی عزت خود خدای پلاس کے دے کہ زان عزت مند کہے سو چلو کا اس راشا الیہ یسعد الکلم الطیب اللہ تخیجی فبرا الکلم الطیب کلمی پاکی کلمی دا توحید والعمل الصالح یرفعو ترجمہ یاد کرا اے عمل الصالح کی یرفعو کی فاعل چکم دے عمل صالح کا مفعول چکم دے عامل کا اے مشرکا مشرک زان عزت مند ہے نانا والعمل الصالح عمل صالح چ دے یرفعو عزت ور کی عامل لرا تیشوس شرک سر عزت مند کی گنا بدعت سر نہیں عزت مند کی گی والعمل الصالح عمل صالح چ دے اچتے دے عامل لرا عزت حاصلی گی فعمل سرا لا بشرک والبدعت سرا یرفعو کی ضمیر فاعل چا تراجی شو عمل تا اور ضمیر مفعول عامل تا نو عامل اچتی گی نو پا عمل صالح سرا تیشوا سب سرا نہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دیمہ توجیہ دادا چا عمل صالح کی ضمیر یرفعو کی ضمیر فاعل اللہ تکا اور ضمیر مفعول عمل تکا نمانا والعمل الصالح عمل صالح چ دے یرفعو اللہ اچتی عمل صالح چ دے یرفعو اللہ تو بر اچتی اور ذکر دا رفع دے اور مراد اجابت دے والعمل الصالح یرفعو عمل صالح چ دے نو اللہ قبلوی غیر صالح عمل خود پاک نہ قبلے ٹھیک شو جی دریم نقطہ دادا ضمیر فاعل کلمات طیبہ شلا اور ضمیر مفعول اعمال صالح ش نمانا عمل صالح چ دے یرفعو اچئی اچتئی دا کلمات طیبہ ہو دی عمل لرا سمانا شوا کلمات توحید عمل لبر گئی توحید نین عمل پر نزی رب تعالی قرآن والقرآن یلعنہ مثلا شوا عمل توحید عمل چتئی لکه مدارک وی چې حاصل داشه چې لا يقبل العمل الا من موحد نقبل عمل مگر دا موحدنا سو ترجمه شوی ضمیر فاعل عمل تراجیش مفعول عامل شه ضمیر فاعل چې کوم دی الله تراجیش اور مفعول عمل دے اور مراد تن قبولیت دے ضمیر فاعل کلمات توحید تراجیش اور ضمیر مفعول نہ مراد عمل شه عمل پہ توحید قبلی گی دادرے ترجمو بے غبار دی سلورم ترجمہ دا خدا دا معتزلہ دا اور پہ دید لبن اعتزال بھی رازی اگر دا دے چی منگا عمل فاعل ضمیر چکم دے اگر پہ عمل متوجہ کو اور ضمیر دا مفعول کلمات طیبہ تو متوجہ کو امانت داشی والعمل الصالح عمل صالح یرفع اچتی کلمات طیبہ اولا اسے پوش ہوئے حاصل سش کلمت توحید پا عمل قتل دی اور چی کلمت توحید یو عمل نی دا کلمت توحید پا برا نزی موتزلوی چی المحل بالعمل لامون اولا اس لئے وانے پوش دی کی او پیز دا ترجمہ مناسبہ ندا دیکھ زی او سلورم توجی در تکوما ما پا تفسیر کلی دلی دا مزیدار دا که مزیداری جیب کے کی دا کنی نپری گی دا حقا دا تھا چو والعمل الصالح عمل الصالح چی دے یرفہو اے اچتی دی خو کلمو لرا طیب نوات کلمہ دی توحید ندا اچتی ات طیب ست عمل الصالح اچتی دی خو خبر لرا کم خبرہ ادعا دا عمل تو اے چیز مزخ کار دے نو پا دیستا اس کار نکی گی سوچی دا مز کرینی تو اے جیل چی قرآن لستل پکار دی و طالب علا فیدہ درکی چی ورتکینی ازی پا خبر سا نکی گی سو پوری چی خبر لعملی جام ورنکی نو پا دیست توجی سرا ات طیب نمراد کلمہ دا توحید بنیشی سو مطلقاً خ خبرہ والعمل الصالح عمل الصالح اچتی خی خبری نفس ادعا دا خ عمل خی خبری سرا کار نکی گی سو پر جاغیل عمل ور نکرشی بیاسه توجی صحیح شوا ادعا که چه دا کار خدی جماعت جور خدی خ کار سر جماعت جور که نو جور کا نو سواب در تمیلاش والعمل الصالح عمل الصالح چده ای اچتی کنی خو خبر لا تاکہ اس رید یو خبر تخوی او پی عمل نہ کی تو دیس رسکار نہ کی گی سوچے عمل دینی کرے عمل سے بنتا ہے نا سب کچھ والذین یمکرون السیئات ہر غصوب چھ مکر کی دا شرک و کفر بدعاتو آئی لفاق عذاب سب و مکر لائک و یبور او مکر دی خلق و تباہ کی دن کے دے ہوا یبور و برباد دے واللہ خلقکم بل دلیل العالم بکل شیء واللہ عالم بکل شیء سوک دے اللہ دام آیت مشکل دے اوزر ترجمہ کم دلتا واللہ خلقکم من تراب اللہ ذات جتاز پیدا کری دا خورنا سم من نطفت بیاد ساس کنا نو تراب مادہ بعید شوا نطف کی مادہ قریب شوا پروانش دے تراب زمان مادہ بعید شوا نطفہ مادے قریب شو سم جالک ازواجا بے تازو گزولے جوڑا جوڑا نرو مادا وما تحمل من نسا نا اچتی پا خیٹا حسیو مادا اور نا زیئی دا خیٹنا حسیو مادا الا بی علمی اے مطلب بسم بی علمی کہ سقل دے کہ وضع دا کہ حمل دے دا متعلق بالعلم دے وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب دا آیت مشکل دے اول ترجمہ کوم چ وجد اشکال سلا اب یعرف دا اشکال کوما لفظی معنی وما يعمر من معمر ندے عمر ور کرے شوی وما يعمر نہ عمر ور کے دیشی من معمر یا عمر ور کرے شوی تزیات ولا ينقص اور نہ کمی دیشی من عمری ہی عمر دی دینا الا فی کتاب مگر پہ کتاب کی دی کتاب نمراد لوح محفوظ دے کتاب نمراد علم الہی دے کتاب نمراد صحیفت انسان دا چو فرشتی لکی ان نظار کال اللہ سیر دا پلابان آسان دی وجد اشکال صدا دا عمر ہی کی ضمیر معمر تراجے دے چمر ہی کی ضمیر معمر تراجی شی نہ پتی آیا سر ترجمہ داشوا یو سڑے چاغیل عمر زیات ور کرے شوے دے او بیا دیاغین عمر کم کرے شی داد خدا پیلم کی دی کہ اسی لسل کال عمر ور کرے شوے دے او بیا دی نش لس کال بر کرے شی لس کال تے کم کرے شی عمر کم شکانا نہ عمر نکلے شوے عمر سنگ کمی گی او کمی دل نہیں پکار مسئلے وان کون شوے اشکال صورت دا دے چه دا رست دا عمر ہی کی زمین چاہت راجی شی معمر تا او بیا دا معمر شخص واحد واغستے شی نپدی کی اشکال دے چه یو سڑے دیاغی عمر سوا کی گی سنگا او دیاغی عمر کمی گی سنگا نبیا بعض خلق ہوئی چه ات تقدیر و تقدیرانی تقدیر معلقون و تقدیر مبرم یو تقدیر معلق دے یو مبرم دے مبرم خو نبدلی گی معلق بدلی گی کتا نیکی اکنا نتاشل کال عمر دے او کی نیکی دیو نہ کرنا پا پی لسم بمڑکے گی معمر کی اگا مشروط عمر شا او یون قصو کی اگا عمر دا عذاب کا اشارہ شا الگ حدیث کی رازی چلا عزید فی عمر اللہ بر الوالدین ولا يرد القضاء الا الدعاء ٹھیک شو دا دغی رائے دا من دی معنی قائل نہیں ہو من گوئی چی کہ چری تقدیر رد کے دے شو نو پا دعا برد شو خو پا چھ دعا نہ رد کی گی نو تقدیر پیسی نہ رد کی مگوئی کہ چھر عمر سوا کے دے شو نو پا احسان دا مور پلا بے شو عمر سوا شو خو احسان سر چھ نہ سوا کی گی نو اس عمر سرا یا غطو جہاتی چھ برکت تے ہو زیادت تے ہو لکھ عمر کے دیر کارو شی جواب احسان دے خوا رفع اشکال پا دی صورت کے دے چه دا عمری ہی کی ضمیر دی معمر تراجی شی پا اعتبار شخص واحد جواب دا دے چه دی معمر تا ضمیر راجی دے خو پا اعتبار دا جنس تے شخص واحد سر ندے ٹھیک شوا لکا عرب ہوئی لا یصاب احدا ولا یعاقب الا بعمله سزا نور کو لکی گی یو سریتا انعام نور کو لکی گی یو سریتا مگر پا عمل سرا لکا سزاوار اور منعم شخص واحد نی لا يعاقب الله احدا ولا يصاب الا بعمله اس داب سرے شخص واحد تے مراد نہ دے عامل بیل دے نیک عمل والا بد عمل والا جدا دے نمگوی دی عمری ہی کی ضمیر معمر تراجی دے خو پہ اعتبار شخص واحد نہ دے راجی پہ اعتبار جنس راج والا پہ اعتبار سرے جنس دے چه جنس نہ معمر غیر دے اور منقص اگا غیر دے حاصل نہ ترجمی و پختو کی داشی عمر نور کے دیشی یو عمر ور کرے شیوی تا او کمی نشی کے دے دا عمر دے یو بلنا مگر دے اللہ پیلم کی دی عمر نور کے دیشی یو عمر ور کرے شیوی تا زیاد کمی نشی کے دے دو عمر دے یو بلنا مگر پہ کتاب کی دی کہ بڑا دے یو کہ زوان دے انہوں دے خدای پہ کتاب کی دے دیکھ شوہا شیخ القرآن علی الغفران میں مانو کولا چا عمر ندے ور کرشیو یو عمر ور کرشیوی تا او کمی نشی کے دے دو عمر دے زواننا مگر پہ کتاب کی دی لاروس عمر ہی کی بس مانو کولا عمر دے زوان مانو شو زوان جدا دے اور معمر جدا دے اس مسئلہ پوشوی کہ عمر ہی کی ضمیر دی معمر تراجی دے نہ پہ اعتبار جنس دے شخص واحد سرا الگ کہ یو طالب سبق وئی او کہ نہ وئی یو طالب سبق وئی او کہ نہ وئی خو خیا خپل د خو انعام به ما خام ورکو کہ چا سبق وئی او کہ چا و نہ وئی نو بس ما خام به سزا ورکو او انعام به ورکو نو یو کس خو نه دی طالبان گن دی مثلا شو نو معم دا پہ اعتماد جنس رشی سوال ختم دے زیم چی دے کی او درمہ توجی کے در توکر نبیہ بسنگی عمری ہی کی ضمیر دی معمر تراجی دے پہ اعتماد شخص واحد دے لیکن دا تنقیص العمر چکم دے دا پہ اعتماد دا سنوات سرن دے سنوات سرن دے بلکہ دا پہ اعتماد دا مرور ساعات سرن دے عمر شخص واحد دے خدا کمی پہ اعتباد ایام سر نہ دے پہ اعتباد سنوات و کلون نہ دے دا پہ اعتباد مروری ساعت سر دے اس زمانہ کو مزان پہ پوکا وما جوامر من معمر عمر نده ورک عمر نور کې دی شي یا عمر ورکړی شي ته زیات او لا ينقصو او کمی نشی کې دی من عمری د دقې سری د عمر نه مگر د الله په علم کې دی هغه څنګه کلونه نه کمیږي عمر په مرور او ساعات سره کمیږي اوس تقدیر کې ستا عمر 50 سال لیکل دی او چې تا باندې څنګه رز تیری عمر کمی کنه چې څنګه 50 کال ستا لیکل شوی دی یو یو رز چې ته کمیږي نه غم لیکل کیږي زید عمر 50 کال یو کال کم شو یو رز په نور کم شو یو رز په بل کم شو اے دا کمیږي چې بالکل انتها ته رسی نو بس نو دا تنقیص عمر په اعتبار سره مرور الساعات سره اے په اعتبار سره انفاس سره لکه مفصل لکی حیاتک انفاس تعد فکلما مزت منها نفس انتقص عمرو ستا عمر خو ساونه دی چې سا اخلی عمر دی کمیږي دا چې کوم سا اخلی دام الله په خپل علم کې دام دی الله په علم کې دی دام په کتاب کې لیکل کېږي خبر اخلاص شو شکال ختم دی وما جو عمرو عمر نور کې دیشی او سری تا زیات عمر او کمی نشی کمی دی عمر دی دقی سری نا پیتبار دا مرور ساعت و سرا پیتبار دا انفاس و سرا مگر پا اللہ علم کی دی چستا عمر زر کال دی کم تی سوش پاتی سمر دی این نظار که اللہ سیر دا پا اللہ بانی آسان دی وما استویل بحرانی کتاب تسیل دا ادخال کردی آنی دی برابر دو دن آبونا داد خوگا تکشوان فراتن تند ختمون کې آسان سره تیری دن کی دیو بده دی دا مرینا او دا مال کی جن دی تریخ و جاج تریخ و من کل انتاکن لامت تریا داری اونو اوباس تازو خوخی تازا و تس تس رجون حلیا او تاسو اوباس تن کالی و کالی خوط نوزی سی شوزی لال جواهرات او پا کالو کی استعمالی کی تل و سنا چه تاسو اغنده تو خو نا اغنده ستا خد اغنده خو تال پاره اغنده وطر فلک فی مواخرا اگر تاسو په کشته په دې کې شلون کې داوبو لتبتغو تر دې پای لته ګور ته کشته په دې کې او بشلون کې لتبتغو من فلی دې لپاره چې تاسو لته فضل الله پاک ولعلکم تشکرون او تاسو الله شکریا ادا کړئ او فضل نه مراد تفسیر بار موحد لیکي اے التجارات او الحج والغزوه وكل سفر له وجه شرعي هر سفر چې دغه وجه شرعي ده بس هغه په تبتغو من فضلی کېده هر سفر چې وجه شرعي موجود ده جهادي سفر ده علم سفر ده ٹھیک شو حج سفر ده مصالحه سفر ده ټول په تبتغو من فضلی کې راځي الله د اخر شپه ځکه اورز داخلي پشپا وسخر الشمس والقمر اپټې پهلو کول دل الله اګ نور اسو مې کله یو جری لا جن مسما هر یو روانې انټرنیټ مقرر نور اسو مې ذالکم الله دا کار نامي دی الله دی ربکم چې سرت دی لو الملک خاص دی قبضه دا خاص هر لو الملک خاص اغیل دی اختیار در یو سیزه هر څه دی دی والذین تدعون من دونی اغه معبودان چې تاسو رحمت کوي الله نه بغیر ما یملکون من قتمیر واک نلری دوی د حسیز ما یم لکونا من قتمیر قتمیر پیجا نکانا القشر الابیزو علن نوات اگر کجور اخو پیجا نی فا کجوری اردو کی بانده چکم سپین پت پروتے دیتوی لکی قطع قشر النوات الابیز اگر سپین پوستے که دا مولنا حسینری ترجمه در توکم ما یم لکونا من قتمیر واک نلری دوی مالکان دی دوی د خپل کفن قتمیر د خپل کفن دوی د خپل کفن مواک نه لري چې یو سړی خپل د کفن مواک نه لري هغه به تا ته خیر څنګه ورسي او تا نه تا ته به نفع څنګه ورسي تا نه به نقصان څنګه لري کی اوس دا قتمیر ترجمه شیخ الوانی وکړه پس سره کفن سره دا ولی کجوره خو پیژنې کنه اې کجوري باندې پاسې شي په پورتا وخه وخه لپاس لاندې سي قتمیر او د قتمیر لاندې سي اډوکه ستیشوا نو دا اډوکه په منزله د مړی شو او دا پوستکه په منزله د کفن شو او پورته دی دا پسته وخه دا د کجوره خوراک والا شي دا په منزله د قبر شو کجورا ٹولا قبر شو کتمیر کفن شو اڈوکے مڑے شو نو دا اڈوکے پا منزلہ دا مڑی او کتمیر پا منزلہ دی کفن او پورتا دا دا پستا حصا پا منزلہ دا قبر ما یملکون من کتمیر واک نلری دا نشی اختیار نلری دا مڑی دا مخلوقات دا خپل کفن کفن نشی مالک خان کے دے او چلے کفن مالک نلری طالب اسے اختیار در کی انت دوم لاسم دعا کم او کتاب سرا بلے لاسم دعا کم ناور استاس دعا استاس حاجت لاسم دعا کم ناور استا حاجت ناور استا دعا استا دعا ناور دی اور جی کتابوں کی لکل دی الک ناوری وا لاسم دعا کم ناوری دی جی اوری حاشی کی لکل دی اوری بیدائی کی لکل دی اوری ہے نا افلان کی کتاب کی لکل دی اوری اے زیرا لو فرضی پہ استعمال ہوگا ولو سمیو فرض محال کے واوری مست جابو لکم نشی پورا کول استاس مقصد کہ واوری ہم نشی پورا کول استا مقصد ٹھیک شو یار کہ پورا کول نشی پتہ خو برتو لگی کنا پتہ خو او لگی کنچک شنشی ند بر قبر مردہ بدانت علیکا و یوم القیامتی یک فرون بشرککم فرد قیامت چرے انکار بک استاد شرکنا نہ معلوم ہے جتنا را مدد شوائے دا شرک دے یار ملک سے بڑی سخت خبر دکڑا دکم ملا خبر ادا ولا ینبئک مثل خبیر دادا مفتی دا پاکستان خبر نہ دا دا خود رحمان خبر ادا ولا ینبئک مثل خبیر نشی خبر لتا پا حقیقت دے پشان دا خبردار اللہ وچ لا اسم دعا کم ستا پکار ستا آواز اگر ناوری پیغام کینا بس او کہ خام خغم کہ درازہ چ غم مسئلہ دی حل کما ستا خیال دے ورتا دا تفسیر خطیب شربینی دا دا تفسیر سراج المنیر دے او دا دریم جلد 320 صفحہ دا و ان تدعوهم ال معبودات من دونه دعاء عبادت او استعانت لا يسمعوا دعاکم کہ ترا مدد کہ دعا دا عبادت وی او کہ دعا دا استعانت وی لا اسمہو دعا کم دوستا پکار بالکل نہیں خبر سڑیا ہے جی خبر دی الک ما غتا تا پر مسئلہ بیان کرے دا خوزا خیر دل تک دا یا قول دا تا پیش کو ما دا تفسیر سمرقندی او دا حنفی المسلک سڑے دے دا حنفیان مسئلہ دا نو دے دل تک دا مسئلہ ذکر کی غور سرے واورا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک فارفو توحیدہ وادعوہ ولا تدعو غیرہ بے مستجاب لکم ولو کانو بحال یسمون ایزن فلا یجیبونکم ولا یکشفون عنکم شیئا اوری خونا خوک فرزن محال واوری وطان اس تکلیفا نشی لرکولے ستاکار پی جوری گینا چکار پی جوری گینا نو بیغم کینا جگر اصلا کے چمڑی آوری دیکھ تعالی سے خیر ملاوی چی آوری ستاکار پی اسم نہ جوڑی گی بیغمہ کینہ سنورا مسئلہ شورو کا لا اسمو دعاکم ولو سمیو مستجابو لکم ویوم القیامت یکفرونا بشرککم ولا ینبیوکم مثل خبیر دا کتاب دیتے تو تعلیم الاسلام ہوئی عداد مفتی کفات اللہ سے کتاب دے او دے دا شرک اقسام ذکر کی یو شرک فی العلم درہم کسا شرک فی السامع والبصر دا گور تعلیم اسلام دے شرک فی السمع والبصر وی یعنی خدا تعالی کی صفت سمع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا سنگا مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں سب شرک ہے داو پنج پیرے نے دیکھا نا دامخ کے تیر شیر دے پوشی بلی مانے دیو شرف فی سما دیتا ہوئی کہ یو سری دا عقیدی چی پیغمبر ولی زما آواز لری او دنیز دینا بلا اسباب اوری یا ما تا ہر زین کتیشی دا شرف فی سما او شرف فی البسر دے دا سو کوئی مفتی کفایت اللہ سے پا تعلیم الاسلام کے لیے موزی القرآن والا چھ دا علماء دیوبند مشہور عالم دے

خزی توی لا یخمد منہو شیعہ لکادیس کے رازی لار با زوی توی بچیا ماستا سا دیر احسانات کرو او داسی میں پالی لیوی داسی میں پالی لیوی مال دیوی زری ضرورت تی آبا تنگو تختی بابا معلوم ضرورت تی ولو کان ذا قربا اگر چی دا نکد بلن کیوی اینما تنظر لزینا بے شک اخلی فیدا دیر اخلی فیدا ستا پنزار آخل چیری در بک پلنا بلغیب پنلی دو آقام صلات مزن کی او قائمی مزن ومن تزکا آغا چا جزان پاک دشرکنا پتوحید سرا فینما تزکال نفسی نو فیدا دا پاک والی دا نفس دے نفس برسی ویلاللہ المصیر وما استویل آماء البصیر ذکر دا مثالون دے لپا دا فرق فما بین دا مشرک اور موحد کے اور دا رنبنے فرق سرے عدم مساوات پہ ادراک کے دا مشرک ادراک اور دا موحد ادراک برابر ندی وما استویل آماء البصیر برابر ندی رندو بینا الآماء مشرک دے اور بصیر موحد دے ٹھیک شوا اور عدم مساوات پہ سکے دے پہ ادراک کے برابر ندی رندو بینا رند اس نشکت او بصیرتا اخکاری چمخا مخت نظر بھی دارنگ مشرک کل آما دے کند کند کے غرضی دن کے دے او بصیر موحد کل بصیر دے زاند محلکات نساتن کے دے ورد ظلمات واللہ نور دے مثال او دا مثال پا آدم مساوات طریقی کے دے انہی دی برابر تیری اور رنا تیار اور رنا چر برابر ندا نمان شرک او توہی چر برابر ندے شرک لار دا ظلمت تا توحید لار دا نور درنا دا ولو غل ولل حرور او دا عدم مساوات پیتبار دا سمری دے نتیجت الامال چی ورتوی برابر ندے سورے ولل حرور او نگرمائش سمان شوا اصل سواب دا عمل چی جنت تے الحرور جزا دا عمل چی جہنم دے علکا چی سورے یخ او گرمی برابر ندا نو اثر او جزاد توحید چی جنت تے او جزاد شرک چی جہنم دے چرے برابر ندی وما استویل احیاء وللموات اس بیا آدمی مساوات پو قوت عقلی کی مواحد چی دے عرب پو قوت عقلی سرا سدے معلومات دے او مشرک خر دے آئے کہ عقل نشتے خر رکم زخو زاننے کنا فکان نما خر را وما استویل احیاء او برابر ندی جوندی کم جوندی اگر جوند پا قوت عقل سرا ندی برابر اگر جوندی چاگر جوندی دی پا قوت عقل سرا یو یادل تا حیات پا ماند قوت حساس سرا ہویا برابر ندی اگر جوندی چپائی که قوت حس دے اے آوری دو طاقت دے اے دا کتو طاقت دے دا گرف طاقت دے دا تلو طاقت دے ولل اموات و اگر کسان چاہے که قوت حس نشتے اے قوت تلی دو نشتے قوت تاوری دو نشتے قوت تطلو نشتے قوت تگرف نشتے اچھ ارکلا مواحد کل احیا دے مشرک کل اموات دے این اللہ اسم من یشا تیشوا اللہ پاک چھ دے اوری چاہتا چھ خوخشی خو جگرہ ختمول گواری جگرہ ختمول گواری کتابونا نلکل گواری چھ مری اوری جگرہ ختمو ما پسکی ختمو راشو ما انت بمسمع من فی القبور وما انت بمسمن من فی القبور او نیتو او رو ان کے آغا چاہتا چی پا قبر نکی دی کم خلط چی قبر نکی دی تاغی تو او رو ان کے نی چی پیغمبر نشی او رو لیم تا او رو نشی تو مرو پیغمبر کی نصر اصلا جنگو نزی جوڑ کری اوری اوری اوری اوری اوری اوری اوری اوری اوری اوری اوری اوری اوری اوری اوری اوری اوری اوری تاوری دے دی تو سڑو جنگ مکوا ہے کہنا وے منگو استری جو نہیں جو بولے ایسا نو جگڑا مکوا تو مرے آوری جواب مر کے وہی جواب مر کے کہ سلام تاوری دے دے عجیب منطق تو جوندے تے مڑی نہ آوری اور مرے استاد جوندی سنگ آوری وہی مرے آوری جواب راکی تا جواب آوری دے دے سوکھ دے وہی چما دے مڑی نہ جواب آوری دے دے تو جوندے د مڑی نہ اوری تو جوندے د مڑی نہ اوری نا گمڑے تا جوندی نہ بسنگ اوری خو بیگا ما کینا امان تا بی مسمین او نے تا ورون کے آ چاہتا چ قبر نو کی دی اما ته تمخ کی ویلو ان الله يسمع الموتى والنبي لا يسمع من مات وقبر تفسیر کبیر جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 18 کما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبو تفسیر قرطبی وا دی آت لان دی لکلی تا خیال لے ورتا اللہ اللہ اے داو گرخا وہی مردوں کو خطاب کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردی کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے در وہ نہیں سن سکتا مردی کی روح سنتی ہے قبر میں پڑا در وہ نہیں سنتا اور مردی کی روح یہاں تو ہے نہیں یہاں تو ہے نہیں وہاں تو الیجین میں ہے اور یہاں مشرقی سجین میں ہے تو تمہارے کیا سنے بابا آرام سے بیٹھو مانتا بھی مسلم فی القبور انت الا نذیر نہیں تو مگر یار ان کے این ارسلنا کے بلا کر مگر لے گئے تو پاک سرا بشیرا و نذیرا زیر ور کے ان کے یار ان کے بہن من امت ندی امت مگر تیر شیو نہیں پائے گی یار ان کی او تسلی دا او کی نسبت درو کی تا خفا کی گا ما نسبت درو شو انبیاء تا تانا مخ کی راغل واغی تنبیاء پا دلائل سرا و بی الزبر پا صحیفو سرا و بی الكتاب المنیر او پا کتاب روخان سرا او بی آمانی ولو کافران سرنگیو انکار کیف کان نکیر سرنگیو زمان عذاب عذاب پا زیر نکیر راورا لکا نکیر سر نکیر رکی گی ناشنا کی او سرنگیو پا عذاب سر ناشنا شی علم ترا دلائل عقلی علم ترا تا غور نہ کرے اللہ ذات چوری دے برن باران فاخرجنا منگو باسو پدے باران سرا سمرات میوی مختلف انلوان ہا چرنگ پرنگ دی رنگ نہ دیاگی و من الجبال و منگ پیدا کر دی کرنا جو تا تم بھی زن چا ٹکڑی دی پکی سپنے و حمرن سری ٹھیکشوا جو تا دن جمع دا جدتن دا او جدستوی الطریق المختلف الطرائق المختلفه الالوان المختلفه اغلار گڈی وڈی ارنگونا گڈ وڈ او دغ دی کنا دی سوات لاش بنیرتا او پدی کی دا غرون دی او داغین دا گٹ اوسی او تا گٹ چپ مشین کی غصه شی نو پکی دن لکی وی رنگ پرنگ لکی وی سبحان اللہ جو دا دم بی زنا ٹکڑی دی سپینی اخسری مختلف الوانها رنگ پرنگ دی رنگونا دی دوی وغرابی بسود بازی ہوئی غرابی بو قارغ رنگی چطور مانشو غرابی بو غراب نہ دے قارغ رنگی سود تور حضرت مرحوم بفرمائل آیت کے قلب دے نمانا وسودن غرابی بو اتور دن تک تور سود تور غرابی بو تک تور ومن الناس بالدلیل و بعد خلقنا والدواب او دسارونا والانام والدواب دا زند سرنا والانام سارونا مختلف الوانو رنگ پرنگ دی رنگو ندودوی اگر انسان تا اگر حیواناتو تا اگر پرندو درندو چرندو تا مختلف الوانو کذالک دا چاو کر اللہ دا زما کار دے اس دل تا سوال را رہے یار مثال نو خطاسو بیان کر پدی مثال نو باندی پدی دلائلو فیدی سوک اخلی پدی نقطو سوک بلگی پدی دلائلو بان سوک فیدی اخلی و جواب انما یخش اللہ بشکا یری گد اللہ نا منو ابادی داغی دا بندگان نا العلماء چی مولیان دی نو مثال نا عبرت اخلی علماء دی مثال نا پا دقت پلگی علماء دی پا اثراتو پلگی علماء بس ٹھیک شوا البتا بعد کتابونو کی لکی چی دا علماء چی دے مفول دے اور اللہ دا فائل دا یخشا دے چی نما یخش اللہ من عباد العلماء اور مانے دا شو چی اللہ یری گی دا خپل نیکان و بندگان آل یازم بلنا تو کہ دا قراعت وی سو کی مام سے تو منسوکی کہ دا قراعت وی نو خشیت پا مانے دا خوف ندے پا مانے دا لحاظ دے بیا پا مانے دا شی اللہ لحاظ کی پا خپل و بندگانو کی دا غچا چی حالی مان دی زکا حدیث کم راضی چه دا علماء با دا قیامت پر از میدان که ولاری اللہ با تو اذکر کذا اذکر کذا اذکر تاتا سکر تاتا سکر حتی چه دیو با یقینو کی چه اس مگه تباکی بو نو اللہ با تیچ انی لم ازافیکم علما لی احزبکم تالا ما پا دنیا که علم دیل پا نو در کرے چنه بزتا با میدان حشر کرو سواکم زمر بخلنی اللہ دا مگه بخل انما یخش اللہ یریگی دلہ نا مین بات اللہ دندی گانا العلماء عالمان دی عالم چاہتا ہوئی حدیث کرا دی لیس العلم بکثرت الحدیث ولکن العلم بکثرت الحشیۃ من اللہ حدیث کی ابن کثیر کی علم کم علم دے علم پر صفات د باری تعالی علم پر توحید احکام د باری تعالی چا قرآن و حدیث دے چاہے قرآن در راضی و لوی مولا ہے اور چاہے قرآن در ناراضی اور دی دنیا ٹول کتابوں در تحافظ ہے نو تک قسم دے چاہے مولا نہیں تیشو کنا لیس العلم بکثرت الحشیہ ولكن العلم ليس العلم بكثرة الاوراق ولكن العلم بكثرة الخشية من الله ان الله عزيز غفور ان الذين دعوا اتم بيابان بوي ان الذين يتلون كتاب الله دليل نقلي ابدي كي صفات المؤمنين ذخا ادي تو بشارت اخروي ان الذين بشكا خلق يتلون كتاب الله تلولد الله قران بس واقام الصلاه دای ولی اشاره دا چې علم خو ډیر لوی مقام دی دا نه چې مولا شي علم وکي او زه مولایم زه مولایم او بس نخري نازو نه ای او نموزی نه روجه نه حج نه زکات نه نه واقام الصلاه د ښه مولانا سیوا امدارکم وی اقام الصلاه ولی ذکر ک چې الله دا خی چې لا یقتنعون بتلاوته ان حلاوته صرف اکتفا پر تلاوت نہ کی وسر عملی جامعہما پکار دا یتلونا کتاب اللہ چلنی دا اللہ کتاب اور بیا پا دی آیت کی اقسام دا عبادات چی سمر دی طول جمع کر دی عبادت قلبی عبادت لسانی عبادت بدنی عبادت مالی او گورا مخی یخش اللہ عبادت قلبی اور بیا دلتا یتلونا کتاب اللہ عبادت لسانی واقام الصلاة عبادت بدنی وانفقو عبادت مالی یرجونا بیا عبادت قلبی یتلونا کتاب اللہ واقام الصلاة دکان پر تیاد ساتھ دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 0300 5188829 شکریہ